فرش التراب يضمني. دیکھیے نیکی کا جذبہ بھی جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں. پیشنز جذبات, نیکی بھی ایک جذبہ ہے. کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے. جیسے رہبانیت, ترک دنیا, شادی نہیں کروں گا, گھر گھرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا, بس اللہ سے لو لگاؤں گا. ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا, لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی. آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچن مونیسٹسزم اس کا مطالعہ کیجئے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں, راہب اور راہبائیں رہتی ہیں, اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے. یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے. حضور کے ساتھ ایسا ہوا, تین اشخاص آئے, انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں, آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں. اب جو کچھ انہیں بتایا گیا, حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی, بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں, بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں. انہوں نے اسے کم سمجھا, فتقالوها قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے, ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہوں گے. لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے, کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو معصوم ہی ہے, ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں, اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منہا وما تاخر, اللہ نے تو معاف کر دیا اگلے پچھلے سارے گناہ, میرے لیے یہ کافی نہیں ہے. ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا, اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا, یہ ککیڑ میں نہیں پڑوں گا میں. حضور کو خبر ہو گئی, آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں ہے. واللہ انی لاتقاکم واخشاکم, خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, ناغا بھی کرتا ہوں, میں نے شادیاں کی ہیں, متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, میرا امتی نہیں ہے. تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے. ایک صحابی, نوجوان صحابہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص, عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان, بہت بڑا جری سپہ سالار, بہت بڑا حکمران حضرت عمر بن العاص, بیٹا نہایت زاہد و عابد, مرتاس, زاہد مرتاس, ساری رات کھڑے ہیں بستر سے کمر ہی نہیں لگائی, ہر روز روزے سے ہیں. یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا, یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار, اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے, یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو, ہر روز روزہ رکھتے ہو. کیا کہہ سکتے تھے, بلا یا رسول اللہ, حضور ایسا تو ہے. فرمایا لا تفعل, ہرگز ایسا مت کرو. فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا بل إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں. ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا، تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو، کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں، کس کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ میں نے دیکھا، تو ان کا کہ مجھے کیا غرض ہے، تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں، میں کس کے لیے بناؤ سنگھار کروں. یہ بھی الفاظ آتے ہیں. فرمایا ہرگز مت کرو. میں تو کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی، میری بیویاں ہیں متعدد. تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا.